हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 19वां भाग। इस जानकारी का इस्तेमाल कर जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक हाइंस बेधे ने सूर्य के केंद्र में हो रहे नाभिकीय परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया। 1938 में उन्होंने स्थापित किया कि सूर्य में दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर एक हीलियम का अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और यही सूर्य की शाश्वत ऊर्जा का स्रोत है। अब सभी वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन के अणु लगातार हीलियम के अणुओं में बदल रहे हैं और सूर्य में हाइड्रोजन की इतनी अधिक मात्रा मौजूद है कि वो 500 करोड़ साल से लगातार चमक रहा है। यह निश्चित है कि एक दिन सूर्य की समस्त हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, पर ऐसा होने में कम से कम 800 करोड़ वर्ष और लगेंगे। जिस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा पैदा होती है, उसी से अन्य सभी तारों की ऊर्जा भी पैदा होती है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत न केवल पृथ्वी पर लागू होता है वरन वो समस्त ब्रह्मांड पर लागू होता है। क्या कोई अन्य ऊर्जा है जो आणविक ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली है? उसके बारे में दृढ़ता से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, परंतु 1900 के बाद से अभी तक वैज्ञानिकों को अभी तक कोई ऐसी नई प्रकार की ऊर्जा नहीं मिली है जिसे वो पहले से ही ना जानते हो। 7वां अध्याय, मनुष्य और ऊर्जा। प्राचीन काल में जब इंसान गुफाओं में रहते थे तो वो प्रमुखतः अपने शरीर की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते थे। फिर लोगों ने नया ज्ञान प्राप्त किया और चीज़ों को नए तरीके से करना सीखा और पालतू जानवरों की ऊर्जा का उपयोग सीखा। उन्होंने नदी और पानी के बहाव से जहाज चलाना सीखा। बहुत लंबे अरसे पहले उन्होंने लकड़ी और वसा को ईंधन जैसे इस्तेमाल करके आग की ऊर्जा का उपयोग करना सीखा। धीरे धीरे लोग आग को अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। आग लोगों को सर्दी में गर्मी प्रदान करती। आग से रात को प्रकाश भी मिलता। आग से खाना पकता और वो धातुओं, कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी काम आती। 1700 तक पेड़ बहुत तेज़ी से कट रहे थे। पेड़ों की खपत उनकी बढ़ोतरी से कहीं कम थी। ब्रिटेन में लकड़ी की भयंकर किल्लत थी, इसलिए वहाँ पर ऊर्जा के नए स्रोत खोजने की सबसे सख्त ज़रूरत महसूस हुई। 1700 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। पहली बार ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को गतिशील पहियों की ऊर्जा में बदल पाना संभव हुआ। भिन्न भिन्न प्रकार के स्टीम इंजन बनाए गए। कुछ कारखानों में मशीनों को चलाते, कुछ समुद्र में जहाज़ों को चलाते और कुछ ज़मीन पर रेलगाड़ियों के इंजनों को खींचते। इससे लोगों के जीवन में तेज़ी से बदल आई। यह काल औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया।